Oke. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karuniamu. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Bila Engkau yang mengajar kami, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau adalah guru. Yang mengajar kami. Buka hati kami malam ini. Supaya kami tahu isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay, today I have the short message for you, but this is important message for us about God's heart. Can open the slide. 节目时要分享一个很简短的信息，就是为这大家的，就是一个神的心意，很简单的一个主题。 We must understand that we have the theme this year is awake and arise. 我们再一次要提醒大家，今天我们的主题是苏醒兴起。 So we must know, and we must live. In this theme, Amen. So, 我们今天都要活在这个主题里。 About God's heart. 现在我要分享就是神的心意。 Siapa yang tahu hati Tuhan di sini? 这里谁明白神的心意的，请举手。 Boleh angkat tangan? 可以举手吗？看见你的手。 Okay, turunkan tangan. 我要放下手。 Kenapa kita lakukan misi? 为什么我们要去宣教？ Karena itu adalah hati Tuhan. 因为这个就是神的心意。 Amen. Amen. Karena hati Tuhan itu adalah tentang jiwa-jiwa. Jadi saya akan ceritakan tentang hati Tuhan hari ini supaya kita mengerti. So, 今天我会跟大家让大家明白。 Supaya kita punya arah ketika kita hidup di dunia ini. 所以我们就能够定我们的方向在这个世界上。 Amen. Amen. Amen. Karena penting untuk kita bangkit dan awake and arise. 为什么这么重要？我们大家要苏醒兴起。 Karena ini waktunya kita. 因为这个是我们的时候。 Tidak ada waktu lagi. 没有在其他的时候了。 Saya percaya bahwa Tuhan ciptakan kita secara spesifik. 我相信我们大家都是被神所独创造的。 Kita punya talenta masing-masing. 我们大家有各自的才干。 Ada yang guru. 可能有些是做老师的。 Ada yang pekerja di bank. 可能是做银行的。 Ada yang tukang. 可能有些是做工匠的。 Semua apapun talenta kita. Semua talenta kita, our talent. 我们所有的才干。 Kita harus tahu hati Tuhan juga. 但是我们要也是要明白神的心意。 Saya tidak akan pernah berhenti. 我从来不会停止。 Untuk membicarakan ini. 停止说到这个主题。 Kenapa kalau kita tahu hati Tuhan? 因为当我们明白神的心意。 Kita akan lakukan kehendak Dia. 我们就会跟着他的旨意而行。 Amen. Amen. Amen.Karena penting, setelah saya bertobat waktu itu, Repent. Oh, 我承认罪悔改的时候, yang saya cari pertama kali itu adalah hati Tuhan. 我第一个寻求的就是神的心意。 Jadi contoh, kalau saya punya pacar dulu, girlfriend, 我一个例子，如果有一个女朋友, saya akan dapatkan hatinya. 我会得到她，我要去寻求她的心意。 Begitu juga dengan Tuhan. 这神一样，到底。 Kita harus tahu hatinya. 我们要明白神的心意。 Apa yang sedang berdetak dup di hati Tuhan? 神的心在想是什么？ Apa yang dia mau? 他要的是什么？ Karena kalau kita tahu apa yang dia mau, 一旦我们知道神要什么， dengan dasar kita cinta dia, 再加上我们爱他， kita akan lakukan itu. 我们会就会行起。 Amen. 行动。Amen. Next. 下一个。 Siapa yang percaya bahwa siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus? Jadi, 谁相信耶稣基督的? Angkat tangan. Oke, semuanya percaya Yesus, saya percaya. Amin. 我相信大家都是信主了的。 Detik kita percaya Yesus, kita adalah ciptaan baru. 我们那个时候我们相信耶稣，我们就是新造的人。 Ketika kita menjadi seorang ciptaan yang baru, kita punya tujuan yang baru. 当我们成为新造的人，我们就有新的目标。 Dan tujuan itu hanya dari Tuhan. 这个新的目标就是来自神的。 Dan kita perlu hidup di dalamnya. 我们当然也要活在这个目标当中。 Jadi kita adalah ciptaan yang baru. 因为我们都是新造的人啊。 Kita bukan seperti orang lain lagi. 我们不再是像其他人一样。 Yang dimana selalu khawatir. 不再有怀疑。 Selalu takut. 不再惧怕。 Tinggal dalam dosa. 就不再活在罪恶当中。 Apapun itu yang berkaitan dengan dunia. 无论什么都好，关于到世界的。 Semua telah berlalu. 一切都已经成为过去。 Dan yang baru 新的 telah datang 就会来到 di dalam diri kita， 在我们的生命中 ketika kita percaya Tuhan， 当我们相信神的时候 amen amen amen amen， 在percaya semua diubahkan Tuhan ketika kita berkata kita percaya dengan dia， 我相信一切都改变当你那个时候说你相信耶稣。 jadi setelah kita kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan yang baru， 所以当我们清楚明白知道我们是新造的人过后， kita harus tinggal di dalam kehendak dia， 我们当然就是一定要活在神的旨意当中。 Amen. Amen. Tinggal di dalam kehendak dia， 活在神的旨意当中。 Penting kita untuk tinggal di dalam kehendak dia， 这是很重要的，我们一定要活在神的旨意中。 Dan hidup di dalam dia， 也活在他里面。 Seperti apa yang dikatakan di Alkitab， 就好像圣经所说的， jangan habiskan waktu kita， 不要再浪费你们时间， cuma hidup begitu saja， 就是活着为着当下而活。 Mari kita hidup sesuai apa kata Tuhan， 那我们一起的为着神的旨意活。 Kita adalah tubuh Kristus， 我们大家都是耶稣的肢体。 Kalau Tuhan ciptakan dalam tubuh Kristus， saya adalah kaki dia， 如果神把我放在他的肢体，我就是他的脚。 Kalau kaki Tuhan，saya akan pakai kaki ini untuk terus berjalan。 我会，如果我是脚的话，我会继续把用这个脚来走路。 Karena kenapa saya diciptakan kaki diciptakan untuk berjalan？ 因为脚的目的，脚的功能就是要走路。 Dan kita adalah ciptaan yang baru。 所以我们都是神所新造。 Ada satu tujuan。 都有一个目标。 Satu hati。 有一个心。 Yang diberikan kepada kita。 他神已经给了我们一个。 Ketika kita percaya kepada dia， 当我们相信他的时候， jadi jangan berkata bahwa setelah saya percaya Tuhan saya tidak perlu ngapa-ngapain。 After I believe Jesus you cannot think that you don't need to do anything。 所以不要单纯的相信你信主过后你什么都不用做。 Yeah， you are saved by God， by grace of God。 当然我们大家都是被恩典所拯救， tapi kita punya panggilan， 但是我们都有神被神呼召。 Amen Amen Amen。Next， 下一个。 Jadi apa kehendak Tuhan untuk kita？ 所以神在神，什么是神为着我们的旨意 ？Apa sih mau Tuhan？ 神要什么 ？Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita？ 神要我们在我们生命中做什么 ？Ada yang tahu boleh angkat tangan？ 大家请，如果谁明白了可以举手。神要我们生命中要做什么 ？Okay。Kita perlu tahu kehendak Tuhan。Kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan， 如果我们活在神的旨意当中， semua akan berubah， 一切都会改变。 Semua akan berubah， 一切都会改变。 Kita tidak akan hidup untuk diri kita lagi， 我们不再活着为着自己。 Karena diri kita bukan untuk kita lagi， 因为我们自己不再为着我们自己。 Tapi hidup kita， 而我们的生命 sudah dibeli， 已经被赎回来， dengan darah yang mahal， 是用这个宝血赎回来， yaitu darah Kristus， 就是耶稣基督的宝血。 Oleh karena itu kita perlu tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita， 所以我们大家一定要清楚明白神的旨意在我们生命中， supaya hidup kita enggak sia-sia， 所以我们的生命就不会这样子而白费。 Amen Amen Amen。 Next， 下 saya akan bacakan di Yohanes 4 ayat 34， 这一个经文约翰福音第四章34节。 Maybe Josiah you read the Mandarin。 所以耶稣说，我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。 Ini Yesus berkata， said Jesus， my food said Jesus is to do the will of him who sent me and to finish his work。 Itu di in English。 Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan datang ke dunia waktu itu， 所以我们要知道耶稣那个时候来到这个世界 untuk memberikan satu contoh， 是要设立一个榜样， supaya kita tahu apa itu kehendak Tuhan， 所以让我们清楚明白什么是神的旨意。 waktu itu Yesus ada di tempat orang Samaria， 那时耶稣在撒玛利亚的这个地方， dan dia memberitakan Injil di sana， 他那个时候他就在这边传福音， karena dia tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa， 所以他们也知道耶稣来就是为了拯救这个罪犯罪的人。 Jadi waktu itu muridnya membawakan makanan kepada Yesus。 所以那个时候他的门徒就拿食物给耶稣吃。 Dan Yesus berbicara seperti ini。 耶稣就这样子说。 Makananku， 我的食物， adalah melakukan kehendak dia， 就是要遵行差我来者的旨意。 Dan menyelesaikan pekerjaan dia， 也要做成他的工作。 Jadi kita， 所以我们， Yesus adalah panutan kita yang perlu kita ikuti。 所以耶稣是我榜样，我们要跟随着他。 Kita perlu tahu bahwa inilah kehendak Tuhan yang Yesus lakukan。 所以这个就是耶稣就跟着神的旨意所行， yaitu datang kepada orang yang tidak kenal Tuhan， 就是去到不认识神的人， supaya mereka kenal Tuhan， 让他们认识神。 Amen. Amen. Amen. Next， ini ada lagi di Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 章17节。 Ini waktu itu Yesus cerita seperti ini. In his defense, Jesus said to them, "My Father is always at his work. To this very day, and I too am walking." 耶稣就对他们说，我父做事，直到如今我也做事。 Next， 下一个。 Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Yohanes 20 章21到22节。 Saya baca dalam bahasa Inggris. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I'm sending you." Dia berbicara kepada murid. Dia berbicara kepada murid. Yesus 对他们门徒说，愿你们平安，父怎么样差遣了我，我也照样差遣你们。 And with that, he breathed on them that said, he received the Holy Spirit. 说了这话，他就向他们吹一口气说，你们领受圣灵。 Seperti Bapa mengirim Yesus, anaknya. 就如我们阿爸父差遣耶稣。 Demikian juga Tuhan mengirim kita. 所以一样，耶稣就差遣我们。 Mengutus kita. 他差遣我们。 Jadi kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan di dunia ini. 所以我们在这个世界上都有一个使命。 Selama kita hidup di dunia ini. 我们只要我们还有一口气。 Jadi enggak bisa kita berkata bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus sudah semua selesai, tidak bisa. 所以我们不能说我们信主了，哇，我就得救了，就一切都不重要了。 Jadi hati Tuhan itu adalah next. 所以神的心意就是。 Saya akan tunjukkan ini. 这有几个例子。 Hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. 神的心意就是灵魂，拯救灵魂。 Jiwa-jiwa. 灵魂。 Semua apapun dikatakan di Alkitab, kita harus tahu hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. 在圣经所提到的一切，我们要清楚明白神的心意就是灵魂。 Mungkin keluargamu. 可能就是你的家人。 Kenapa saya selalu berbicara ini? 为什么每次这么做？这么说。 Kalau semua gereja. 因为如果全部教会。 Berjalan di dalam ini, 都 走在这个方向， memberitakan Yesus, 就是把福音传遍， maka kemuliaan Tuhan, 那神的荣耀， akan memenuhi, 就会充满， bangsa tersebut, atau tempat tersebut, 充满当地的地方， karena hati Tuhan, 因为神的心意， adalah untuk jiwa-jiwa, 就是要拯救灵魂， mungkin keluargamu, 可能你的家人。 Yang belum percaya Tuhan. 还没有信主的家人。 Nomor dua. 第二点。 Mungkin teman-temanmu di tempat kamu kerja. 可能你职场的这个同事。 Mungkin tetanggamu. 可能tetangga, 可能你的邻居。 Mungkin adalah teman-teman sekolahmu, anak muda. 可能你在学校的这些朋友。 Siapa yang belum diselamatkan di dalam keluargamu? 你的家人当中谁还没有被拯救了？ Ketika satu keluarga beribadah kepada Tuhan. 当这一家人都完全归向主的时候， ketika Tuhan menjadi Tuhan di dalam keluargamu， 当神成为你家庭的神的时候， di dalam tempat kamu bekerja， 在你职场的神的时候， dan ketika Yesus diberitakan， 当这个耶稣被传遍的时候， maka bumi ini akan penuh dengan kemuliaan dia， 这个地球很自然就会充满着神的荣耀。 Amen. Amen. Siapa yang belum diselamatkan？ 谁还没有被拯救？ 你keluarga kita， 我们的家人，谁还没有被拯救？ ajak mereka， Amen。 就我们邀请他们， bawa mereka untuk kenal Tuhan， 你带领他们来归向主啊， karena ini hati Tuhan， 因为这个就是神。 Kalau sekarang Anda bertanya kepada saya， 如果有人在问我， sebenarnya apa sih hati Tuhan？ Sebenarnya apa sih hati Tuhan？ 其实神的心意是什么？ Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa， 神的心意就是灵魂。 Keluargamu， 你的家人。 Tetanggamu， 你的邻居。 Ayahmu， ibumu， 你的父母亲。 Kakekmu， nenekmu， 是你的姐姐，你的阿婆。 Teman kita di tempat kerja， 是你的同事。 Dimanapun， 在哪里都好。 Itu hati Tuhan， 都是神的心意。 Itu hati Tuhan， 都有神的心意。 Bawa mereka untuk kenal Tuhan， 要带他们来信主。 Jangan sampai ketika Yesus datang semua terlambat。 不要等到耶稣回来的时候一切都太迟了。 Karena ketika terlambat maka semua sia-sia， 因为太迟的时候，一切都已经过白费了。 Jadi mari kita pakai waktu kita untuk Tuhan， 所以我们要珍惜我们的时间，为着 keluarga kita， 为着我们的家人。 Amen， Amen， Amen。 Karena ini hati Tuhan, tidak ada yang lain. Ini adalah 神的心意，没有其他的。 Ketika kita berjalan di dalam hati Tuhan， 我们活在神的旨意中。 Dia yang akan membawa hidup kita semakin lebih baik。 他就会使我们生命过得越来越好。 Amin。 Amin。 Bukan karena kita berusaha untuk berubah。 不是因为我们要努力改变。 Tapi karena kita tinggal di dalam Dia， 但是因为我们活在他里面。 Dia di dalam kita， 他活在我们里面。 Maka kita berubah。 所以我们生命就会改变。 Hidup kita berubah。 我们的生命改变。 Bukan karena kekuatan kita。 因为不是我们的能力。 Bukan karena kuat gagah kita。 因为不是我们很厉害。 Tapi karena Roh Kudus dalam kita。 因为圣灵就在我们里面。 Yang mengubahkan kita。 这在一做一个改变。Amen。 Berjalanlah di dalam hati Tuhan。 所以我们要行在神的旨意中。 Untuk orang-orang boleh mengenal Kristus。 让人家能够认识到基督。 Karena ini penting untuk kita。 因为这是非常重要的。 Ini adalah di sebelah kanan sini。 我再看右 边。This is the time for we awake and arise for God's work. No delay.So many people need Jesus. 这时候 so many people need Jesus. 这时候我们苏醒信息，为神而工作，不拖延，因为很多人都需要耶稣。 Semua orang butuh Yesus. 很多人需要耶稣。 Walaupun mereka jahat. 虽然他们是坏人。 Sangat nakal. 还是很坏蛋。 Dan sudah menjadi gangster dan sudah sangat parah. 可能他们变得很坏。 Dia tetap butuh Yesus. 他们依然需要耶稣。 Karena di dalam hati manusia ada satu lubang. 因为我们人类的心都有一个洞。 Yang hanya Yesus yang bisa tinggal di dalamnya. 这个洞只有耶稣能够充满满足。Amen。 Jadi banyak orang butuh Yesus. 所以很多人都需要耶稣。 Jangan jadi orang yang cuek, don't care. 我们不要成为不在乎的人。 Tapi harus jadi orang yang peduli. 但是我们成为要在乎的人。 Peduli. 在乎。 Peduli. 在乎。 Cinta. 爱。 Mencintai mereka. 我们爱他们。 Amen. Amen. God has no other plan, and the main plan is save the soul. 神没有其他计划，主要的计划就是拯救灵魂。 Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, 我们在看新约的时候， yang Yesus lakukan itu adalah selalu menyelamatkan jiwa-jiwa. 耶稣所做的一切就是一直要拯救世上的灵魂。 Makanya dia berkata bahwa satu orang yang diselamatkan itu sangat berharga. 所以他说到一人拯救是非常，一人得救是一个非常珍贵的。 Daripada 99 orang yang sudah diselamatkan. 一人得救哈，重要过这九十九个已经得救的。 Karena ketika satu orang diselamatkan， 因为当一个人得救， satu surga bersorak sorai， 天堂都会一起欢呼。 Amen。 欢呼。Amen。 Jadi siapa yang belum diselamatkan dalam keluarga kita？ 所以我们家人中还有谁还没有信主？ Ini hati Tuhan。 这是神的心意。 Ini amanat agung yang terakhir dari Tuhan。 这是神最后的大使命。 Yang diberikan kepada kita。 是给我们的，交给我们。 Bukan supaya amanat Tuhan bukan supaya kita ya。Kita itu pintar jadi apa, pintar jadi ini, jadi itu, bukan. 神不是要我们成为聪明人，要做这个做那个。 Itu bagus dan okay. Tapi yang terutama, 那是最主要的。 Kita harus mengerti hati Tuhan. 我们最就是要清楚明白神的心。 Amen. Amen. Dan hati Tuhan adalah 神的心意就是 jiwa-jiwa, 灵魂 tetanggamu, 你的邻居 temanmu, 你的朋友 keluargamu， 你的家人 ，kakek nenek papa mama， 你的亲戚朋友 ，yang belum diselamatkan， 还没有被得救的 ，amen， amen， even only one person you bring to God， but one person is so precious in His eyes。 就像你只带一人信主，这人也是神所珍爱的。 Next， 下一个 ，saya sebentar lagi selesai。Okay, I think too small. No, no, no. Okay, lihat ya. Saya akan ceritakan sedikit sebelum saya baca ini. So, 我要讲一些见证。 Ketika kita membawa keluarga kita, 当我们把家人带去信主的时候， kepada Tuhan, teman kita kepada Tuhan, 还是我们朋友带来信主的时候， dengarkan ini baik-baik. 我觉得挺好。 Mungkin kita akan ditolak. 可能我们会被拒绝。 Mungkin orang akan benci dengan kita. 可能人家会讨厌我们。 Mungkin orang akan menganggap kita tuh freak. 人家会讲，觉得我们疯了。 Tapi tidak peduli。 但是我们都不要理这些。 Tahu di alam roh kita adalah tentara, kita adalah army。 我们都是精兵。 Tahu tentara？ 我们叫精兵吗 ？Saya selalu memposisikan saya ketika saya pelayanan adalah sebagai tentara。 我一直想象自己成为耶稣的精兵。 Saya selalu mengajar tim misi di Indonesia。 我一直在教。 Menjadi tentara。 我一直教导这些印尼的宣教团队，他们就是精兵。 Walaupun saya bukan tentara， 虽然我自己本身不是军人， saya bisa bayangkan， 但是我可以想象到， bagaimana tentara mempertahankan hidup dia， 军人怎么样去 抗卫国家。 sebagai contoh， 一个例子。 saya adalah tentara， tiba-tiba Josiah itu adalah musuh saya。 如果我是军人，突然有一个我敌人出现。 dan ketika saya berusaha ke sana， 当我在走的时候。 tiba-tiba Josiah menembak saya。 我在向前走的时候，突然我的敌人去射我。 kalau kita adalah tentara， 如果我们是军人的话。 ketika tembakan itu datang kepada tangan kita， 如果这个枪击射到我的手。 Kalau kita benar tentara yang asli， 如果我们真的是军人， kita tidak akan menyerah ketika ditembak satu kali。 我们被射到一枪，我们不会自然投降。 Saya akan mati-matian， 但是会拼死 要。Sekalipun harus berdarah， 会拼死。 Saya akan berjalan sampai di sana， 拼死要向前行。 Demi apa？ 去到目的地。 Demi orang itu diselamatkan， 要使这个人得救。 Sekeras-kerasnya orang， 一个人整几硬了好。 Ketika dibakar dengan api， 但是当他被一火烧到的时候， tetap akan hancur， 也会毁灭。 Sekeras-kerasnya orang， 这个人硬了好， ketika Roh Kudus membakar hati dia， 当圣灵的火燃烧他的心的时候， dia akan menyerah， 他就会投降。 Amen， Amen， dia akan berkata， okay， aku akan ikut Tuhan， 他会降服于耶稣。 Karena ketika kita mengajak orang untuk percaya Tuhan， 因为当我们邀请人来信主的时候， ada satu pribadi， it's one person， 有一个人， yang adalah Tuhan， 就是神， yaitu Roh Kudus， 就是圣灵， yang menolong kita， 会帮助你们。 Amen， Amen。 Ketika kita punya Roh Kudus， 当我们有圣灵， ketika kita mengajak mereka， 当我们邀请他们， Roh Kudus akan membantu kita， 圣灵就会帮助我们。 Amen， Amen。 Kemarin malam waktu cell group saya cerita tentang ada satu pelayanan yang sangat kecil。 昨天啊，肖哥我有分享一个很小的事工 ，ministry， 更小的事工。 Dia adalah usher。 可能啊，这个事工是啊招待员。 Ya dia adalah usher。 是招待员。 Ada satu keluarga yang belum percaya Tuhan。 啊，有一家人还没有信主的。 Dia ke gereja tapi dia belum percaya Tuhan。 他去教会，但是还没有信主。 Tetapi karena usher itu selalu murah senyum。 但是他们看到这个招待员一面在有这个微笑带在脸上。 Siapa yang di sini jadi usher di sini？ 这里谁是招待员的？ Pelayanan usher di sini， okay， okay， okay， thank you。Tahu ada satu hal yang mengubahkan satu keluarga ini jadi percaya Tuhan。 就一个小小的事情能够让他们得救。 Tahu？ 这一家人。 Dia hanya ramah baik dengan mereka ketika salam dia seperti ini。 就是这招待员看到这一家人的时候，他 是 很温馨的跟他们握手微笑。 Dan mereka benar-benar menyambut orang tersebut。 他们真的是有诚心去欢迎他们。 Tahu apa yang terjadi？ 发生什么事吗？过后 知道。Gara-gara salaman ini。 因为这个招待温馨的招待。 Satu keluarga diselamatkan。 一家人得救。 Amin。 Amin。 Gara-gara salaman seperti ini， satu keluarga diselamatkan。 就是这样子普通的一个招待，全家人就得救。 Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan？ 所以我们为这神所做的 sangat berharga， 都是很珍贵 di mata Tuhan， 在神的眼中。 Karena apa yang kita lakukan， 因为我们所做的一切 bukan untuk manusia， 不再是为了人类。 Sekalipun manusia salah mengerti kita， 就算人类怎么样， tapi Yesus Kristus 误会我们，但是耶稣基督 mengerti apa yang kita lakukan， 都明白我们所做的。 Amen， Amen， Amen， Amen。 Saya akan bacakan。Bagaimana kita bisa terlibat untuk melakukan kehendak Tuhan？ 我们如何参与实行神的旨意？ Jadi saya akan kasihkan beberapa cara simple ini， yaitu friendship evangelism。 这就是友情的福音。 Yang pertama kita perlu list nama-nama keluarga kita dan teman-teman kita。 第一步就是把你亲朋戚友的名字写下来。 Kita perlu tulis kalau bisa nama-nama mereka。 可以的话就写下一张纸上。 Tulis di kertas dan nomor dua。 Dia Allah 写在纸上过后。 Kita mulai berdoa untuk mereka。 开始为他们代祷。 Mulailah jadi orang yang peduli akan keluarga kita dan teman-teman kita。 邀请你们成为一个为着你家人在乎的人嘛。 Dengan cara apa kita berdoa untuk mereka？ 为着什么？就是用我们祷告。 Tuhan selamatkan tetanggaku。 就说神啊，救我的家人。 Tuhan ubahkan hati mamaku。 主啊，你改变我母亲的心意。 Tuhan selamatkan keluargaku。 主啊，拯救我的家人。 Berdoalah。 你们祷告吧。 Mintalah。 求啊。 Maka Tuhan akan memberikannya。 神就会给你们。 Kenapa kalau kita berdoa Tuhan akan jawab？ 因为当我们 祷告神就会应。 Doakan siapapun yang di dalam hidup kita dia belum percaya Tuhan。 你在生命中遇到还没有信主的，你就可以为他们代祷。 Amen。Nomor tiga。 第三点。 Kontak mereka, hubungi mereka, dan membuat janji untuk bertemu dengan mereka。 可以，可能可以联系他们，要约他们见面。 Ini penting。Nah, kenapa saya kasih tips seperti ini? Karena kita adalah keluarga。 为什么会给这么 的贴士？ Body of Christ here。 因为我们都是一家人，是一个团体，一个肢体。 Jadi kalau kita tidak bisa, kita punya tim。 如果我们不能够，我们可以，我们有一个团队。 Yang bisa membantu supaya untuk membawa orang itu percaya Tuhan。 可以帮助你们把这个你的朋友或者家人带来信主。 Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara supaya untuk bisa cerita tentang Yesus。 可能我们不会不晓得如何去传扬神的福音。 Tapi。 但是。 Kita punya orang yang bisa。 但是我们教会都有一些。 Dan kita juga bisa belajar。 所以我们也要学习。 Amin。Bawa mereka dan buatlah janji。 你们去约他们。 Untuk berjumpa dengan mereka。 约他们见面。 Dan dengan begitu kita bisa menceritakan Yesus kepada mereka。 约他们见面，还有机会把耶稣的这个福音传给他们。 Kita harus menabur benih pertama。 我们一定要撒第一个种。 Tahu ketika kita menginjil itu seperti kita menunggu tanaman itu jadi besar loh. Ketika kita menginjil, waiting for the, ya. 当我们传福音， 那等不， 我们也要等这个果，这个这个种子种 起， 这个种子生出来。 Kita menunggu itu, jadi kita perlu menabur benih itu. 所以我们要等，但是我们第一个要先撒种。 Taburan pertama。 第一个撒种。 Mungkin dia mulai berpikir。 可能他会开始想。 Ceritakan kedua kali。 你再一次分享。 Dia akan berpikir lagi。 他会再想。 Ketiga kali。 第三次分享。 Dia akan berpikir lagi。Keempat kali lagi。 第四次分享。 Kelima kali lagi。 第五次分享。 Sampai tidak menyerah, akhirnya dia yang menyerah。 最后他就会投降。 Apa yang terjadi?Dia akan kembali kepada Tuhan. Karena apinya Tuhan akan datang kepada mereka. Karena Roh Kudus menolong kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir. Ya ini. Follow up mereka dan bawa mereka untuk bergabung ke ibadah gereja. Kenapa? Karena di gereja kita bisa saling doakan. 因为在教会我们彼此 ketika poin ketiga dan mereka sudah okay dengan kita, so, 当我记得第三步骤，当他们已经跟我们好了， kita bisa mulai bawa mereka ke gereja, 我们就开始可以带他们去教会。 Dan ketika kita bawa dia ke gereja, 当我们带他去教会, doakanlah, 我就继续祷告, dia dijamah oleh Tuhan, 他能够被神触摸, dan Tuhan ubahkan hati dia, 神能够改变他们的心。 Amen, amen, amen. Ini adalah penginjilan pertemanan, 这个就是友情的福音。 Kalau kita tidak lakukan revival meeting, KKR atau crusade atau apapun yang besar-besar kita bisa lakukan kepada teman-teman kita, keluarga kita satu persatu. 如果我们不能做好像一个大型的特会，但是我们可以跟我们这个身边的一个一个朋友去传这个福音。 Karena kita perlu bersatu. 因为我们要一定要合一。 Supaya orang-orang bisa kenal Tuhan. 我们要合一，让人能够。 Kalau kita tidak pernah bersatu, 如果我们不合一的话。 Maka kita tidak pernah lihat penuaian. 我们就不会看见。 Amin, amin. Next. 看见这个撒种。 Ya, saya katakan di kalimat ini, tidak hanya pendeta, tidak hanya pendeta yang lakukan pelayanan ini. 牧师一个人就无法完成这项事工。 Tapi kita sebagai tim yang akan membawa orang-orang kepada Tuhan. 所以需要大家同心协力，一同带人归向主。 Terkadang pendeta harus tahu keluarga kita.Bagaimana caranya? Yaitu keluarga ini harus memperkenalkan kepada pendeta. 因为牧师需要认识你的家人，牧师讲认识你的家人，就是透过你介绍把牧师给你家人认识。 Jadi pendeta hamba Tuhan itu harus apa namanya? Harus bekerja sama dengan semua yang di sini karena kita adalah tubuh Kristus. 所以牧师也要跟大家一同合作，因为大家都是一个肢体。 Bagaimana saya bisa tiba-tiba ke rumah, contoh ke rumah Uncle Thomas, contoh. Bagaimana saya enggak bisa tiba-tiba ke rumah dia? 我怎么样能够牧师怎么样能够突然去拜访这个 Uncle Thomas? 呢？ Saya harus kenal Uncle Thomas dan Uncle Thomas menceritakan bagaimana tentang keluarganya, dia rindu mamanya diselamatkan, contoh. 所以首先例子 Uncle Thomas 应该要跟牧师说他是怎么样信主，他的母亲他怎样渴望他母亲要信主。 Dan saya datang ke sana. 然后又邀请牧师去他的家。 Baru bisa terjadi namanya penginjilan. 所以才能够啊有这个福音的产生。 Jadi kita perlu bersatu, amin. 所以我们要合一。 Kalau kita tidak bisa bawa ke gereja, 如果我们不能把这个人带来教会， buat janji untuk bertemu dengan keluargamu. 你就做一个啊，就约他们出来见面。 Teman-teman. 你的朋友。 Supaya mereka juga kenal Tuhan. 让他们能够有机会认识神。 Amin, amin. Next.Next, 下一个。 Okay, saya berbicara tentang pengurapan. 我现在说到恩膏。 Ada satu hal yang harus kita tahu. 我们知道一件事情。 Ketika kita percaya Yesus, ada Roh Kudus. 我们就有圣灵。 Ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. 当我们活在神的旨意中。 Kita harus tahu bahwa kita punya pengurapan. 我们就知道我们被恩膏了。 Oleh karena itu.Pengurapan atau kuasa Tuhan yang membuat mereka mau percaya Tuhan hanya akan aktif ketika kita melakukan kehendaknya Tuhan. 就是我们要遵行神的旨意的时候就会启动。 Amin. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita harus terjun ke dalam firman Tuhan. 因为我们就如我们要看见神的荣耀，我们就要跳进神的话语当中。 ke dalam hati Tuhan， 跳进神的心。 supaya kita bisa bawa mereka dan mereka juga bisa dijamah hanya lewat perkataan kita。 所以这让人家能够看见神的荣耀，透过我们的嘴巴。 contoh， 例子。 ketika hanya salaman itu， dan kenapa satu keluarga bisa diselamatkan waktu itu？ 一个普通的招待就能够使一家人信主。 karena kita melayani dia。 因为我们服侍他， dan Tuhan menyatakan kuasanya， 我们服侍他，神就会彰显他大能。 Mungkin mereka tidak nangis atau tidak nangis tidak jadi apa？ 可能他们没有这个manifest 哭泣还是什么？ Tapi hati mereka diubahkan， 但是他们心在得到改变。 Amin， amin， kita akan berjumpa dengan orang yang keras。 我们可能生命中会遇到一些硬僵硬的人， yang sangat keras， 很硬的人，心很硬的。 Tetapi， 但是， kita punya Roh Kudus， 我们都有圣灵。 Amin. Oleh karena itu， mari kita berjalan dengan Tuhan。 所以我们要一起跟神同行。 Bangkitlah， 兴起来吧。 Di tahun ini， 在今年， buatlah target， 做你的目标。 Siapa keluarga kita yang belum diselamatkan？ 我们的家人还有谁还没有信主？ Siapa teman kita yang belum diselamatkan？ 我们的家人还有谁还没有信主？ Bawalah mereka， 带他们带来教会。 Amin， amin。 Kalau kita bawa mereka， 如果我们带的时候， dan mereka bertobat， 他们忏悔悔改， surga akan bersorak sorai， 这个天堂就一同欢呼。 Amin， amin， amin。 Next。Kalau kita mempunyai kesatuan di dalam kerajaan Allah， 当我们在神的国度里合一， kita akan lihat kebangunan rohani， 我们会看见生命的复兴， di dalam hidup kita， 在我们生命中， dan banyak orang diselamatkan， 还有看到 wonder 的救。 Oleh karena itu kita perlu bersatu， 所以我们要合一。 Amin。 Kalau kita bersatu semua akan jadi kuat， 如果我们合一就会团结就是力量。 di dalam kitab Amsal， 1 orang itu tidak baik， 1 itu tidak baik， 圣经有说到一个人不好， tetapi ketika itu dua， 当两个在一起的时候， tidak akan mudah dipatahkan， 就很难 karena ketika dua， bertiga， berempat， tidak akan mudah kalah， 一个很容易折断，二三四个人的话在一起就很难折断。 Oleh karena itu kita perlu bersatu， 所以我们大家合一， jangan hanya puas pelayanan， tapi bawalah keluarga kita kenal Tuhan， 不要只是服侍服侍，但是我们要带我们家人来归向耶稣。 Lebih lagi， 更多更多。 I want to see the revival in my family。 更多更多渴慕这个神的荣耀，神的复兴在你的家人家庭当中。 Berdoa untuk keluarga kita。 为着你的家人祷告。 Berdoa untuk teman kita。 为着你的朋友祷告。 Dan bawa mereka kepada Tuhan。 就把他们带来耶稣。 Dan surga akan bersorak sorai。 然后这个天堂会一同欢庆。 Dan inilah hati Tuhan。 这个就是神的心意。 Inilah hati Tuhan。 这个就是神的心意。 Melihat orang diselamatkan。 看见人得救。 Ketika Tuhan memberikan kuasa pengurapan kepada kita。 当神给我们这个恩膏，有给我们力量的时候。 Bukan untuk sombong， bukan untuk mempertunjukkan sesuatu。 不是要让我们去表演，还是去骄傲起来。 Tapi untuk dipakai。 但是要使用。 Untuk membawa orang-orang kenal Tuhan， 使用来带人归向耶稣。 Itulah tugas kita. 这就是我们的工作。 Amen. Amen. Next, ini slide terakhir. Ini waktunya untuk kita bangkit. 是时候我们为神一同苏醒信息。 Tuhan. Amen. Amen. Amen.Jadi saya punya satu kesaksian seperti ini. 我最后要做个见证。 Ketika saya dapat visi dari Tuhan, 当我领受这个神的这个意象 tentang jiwa-jiwa harus diselamatkan, 要如何去拯救灵魂。 Jadi yang di dalam pikiran saya adalah, 那是我的想法就是 saya hanya mau bawa orang untuk diselamatkan. 我只是要带人归带人信主。 Pesan Tuhan hari ini sangat simple. 今天神的对大家的这个信息很简单。 Tuhan mau kita bekerja di kebun anggur dia. 神要我们在葡萄园中工作。 Untuk kita melihat kebangunan rohani dalam hidup kita. 也让我们看见我们的在我们属灵的成长。 Dan banyak orang diselamatkan. 也得万人得救。 Amin. Amin. Amin. Siapa yang di sini keluarganya belum diselamatkan semua boleh angkat tangan. 谁的家人还没完全信主的？ Aku boleh angkat tangan tinggi. 可以高举的时候 ，OK， 转开。 Okay, siapa yang punya teman yang dekat dengan kalian tapi belum di belum tahu belum kenal Tuhan？ 所以有一个最亲密的人，可能你老婆 还没信主了。Yang punya teman dekat tapi belum diselamatkan。 最亲密的人还是你的伴侣还没有信主了。 Ada？ Siapa yang punya tetangga yang belum kenal Tuhan？ Memang. Kenapa saya ngomong seperti ini？ 为什么我会这样子问？ Di Malaysia sini。 因为在马来西亚 yang tidak bisa itu hanya orang muslim 我们不能传福音的对象只有 muslim 的人 yang lain bisa untuk diajak kepada Tuhan 其他的我们都能够把他们带来耶稣 mulailah pikirkan doakanlah mereka siapa yang di sini nenek kakeknya belum kenal Tuhan boleh angkat tangan nenek grandfather and grandmother 谁可以觉得祖父祖母还没有信主了 siapa yang belum diselamatkan atau siap oke itu semua di Bernard siapa yang papa mamanya belum diselamatkan 还是父母亲还没有得救啊 oke siapa yang suaminya atau istrinya belum kenal Tuhan 还是你的伴侣老公或者老婆还没有信主 oke saya juga 我也是 keluarga saya belum semua diselamatkan 我的家人还没有完全得救 Tapi saya tidak pernah berhenti untuk berdoa. 但是我从来没有停止祷告。 Tuhan sudah ubahkan mama saya. 神已经开始改变我妈妈。 Dan koko saya sudah terima kata-kata Tuhan. 我的婆婆也开始领受神的话语。 Saya percaya. 我相信。 Dan ada waktunya. 就有一个时候。 Sesuai janji Tuhan. Sesuai janji Tuhan. 会符。 God promise. 会符合会成全神的旨意。 Ketika kau berdiri untuk Tuhan. 当你为神站立起来。 Satu keluargamu akan diselamatkan. 你一家人都会得救。 Amen. Amen. Doakanlah itu. 继续祷告。 Bagi saya. 对我来说。 Saya cinta keluargaku. 我爱我的家人。 Dan saya mau semua keluargaku diselamatkan. 所以我要我的家人都得救。 Dan saya perlu kasih contoh. 所以我要一定要设一个榜样。 Oleh karena itu. 所以。 Kita harus bangkit. 我们一定要兴起来。 Dari semua dosa kita. 所以我们的罪恶一切 semua ketakutan kita 我们的所有的惧怕 semua kekhawatiran kita 我们所有的怀疑 semua batu yang di depan kita yang membuat kita tidak bisa ke depan 我们所有的绊脚石 itu harus disingkirkan 都要拿走 supaya kita bisa ke depan 所以让我们能够向前行 Amen. dan bagaimana caranya 什么方法 方法是什么 Tuhan Yesus yang bisa tolong kita 只有耶稣基督能够帮助你们 bersama Tuhan 你要与耶稣同行 semua akan indah 一切都会美好起来。 Jangan habiskan waktu kita. 不要把自己时间浪费。 Hanya tinggal di dunia ini. 只是白白的活在这世界上。 Tapi bekerjalah dengan Tuhan. 但是你要为这神的做工。 Untuk kemuliaan Tuhan. 为这神的荣耀。 Amin. Amin. Siapa yang di sini mau lihat keluarganya, temannya diselamatkan? Angkat tangan tinggi-tinggi. 谁要看见自己家人都得救的？ Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau melihat tetangga kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, kakek nenek kita, semua keluarga kita mau diselamatkan. Angkat tangan tinggi-tinggi. 家人亲朋戚友，你的亲密的家人全部都得救。 Kalau kita berkata, ya ini aku Tuhan, dan Tuhan akan kasih kita kuasa. 如果你说到这个事啊，我要神啊，我要这就会给你力量。 Lewat mulut kita. 我要 untuk memberitakan Yesus kepada mereka. Amin. Amin. 用我的口来把福音传给他们。 Mari kita semua bangkit berdiri. 那我们一起站立起来。 Kita nyanyikan satu lagu, lagu gampang. 我唱一首诗歌。 Hallelujah, karena saya tak tahu lagu Chinese. Hallelujah. 我唱一首 Hallelujah. Hallelujah, semua tutup mata kita mau berdoa untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk papa mama kita, untuk kakek nenek kita, untuk semua orang yang belum diselamatkan. Amin. Karena ini hati Tuhan.Bukan hati pendeta, bukan hati hamba Tuhan, ini hati Tuhan. 你要为这你的家人祷告，这个时候闭上眼睛。 Gereja ini harus penuh, bukan untuk hamba Tuhan. 这个教会要充满坐满人。 Tapi kerajaan surga harus penuh. 天堂也要坐满人。 Amen. Amen. Bawa keluarga kita, kita mau doakan mereka. 我们要为这他们祷告。 Kita nyanyikan Hallelujah. 我唱这首歌。